أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم دجاء آيات كريمة ربط كما قبل سرداده خو هغه مخکې ابواب البر چې ذکر شوي وه د نیکۍ دروازې نو دې خو ځان ته رقم رقم احکام درلوده. دا نن چې دی شپږم نمبر حکم دی دلته چې بیانیږي په دغه آیات کریمه کې د ابواب البر څه چې راشروع شي. په دې شپږم نمبر حکم کې الله عز وجل داسې یو قانون ږدي مؤمنانو ته چې په هغه کې د خلکو د مال حفاظت راځي. د اسلام دین به تاسې زده کوي د اسلام جن چې دی دا څو مهم شیان دي د انسان د فار. د انسان اول د خپل سر چې دی د دغه غم اخیستی دی چې دغه په امن کې د دې دپاره د قصاص حکم هلته تیر شو که استسفیاج ولپه قصاص کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. که د عقل خاوندان یاست د قصاص حکم په وطن کې جاري کړي دا قانون کشیر دی د ګردو خلکو ژوند په امن دی. اوس چې د هیچ چا ژوند په امن نه دی خو قاتل هغه ظالمو ډاکو راولاړیږي وایي دا سړی زه وژنم جزا دی نه ویني وایي ماته جزا څوک راکوي خو دا قانون نشته. نو دا د سر حفاظت کښېښاوه تر هغه وروسته چې بیا دی د مثال په طور انسان ته چې ډیر مهم دی هغه بیا د انسان ناموس دی. ناموس د انسان ښځه و عزت. د دې دپاره بیا قانون راځي هلته په اسلام کې چې هغه د زنا حد دی. که چې کور والا زنا وکړي هغه به رجم کیږي سنګسار په ډبرو به وژل کیږي. که کور والا نه وي واده والا نه وي مجرد سړی زنا وکړي هغه به په محضر عام کې چې ګرده خلک راټول شوي سل دورې به وهل کیږي. په دې کې د اسلام قانون څه وکړه د انسان ناموس یې ورخوندي کړي. بل د انسان دپاره چې مهم دی مال دی پسې د سر تر غم چې تیر شي د ناموس تر غم چې تیر شي بیا مال دی د انسان د انسان دا خپل مال دی خپل موټر دی خپل کور دی جایداد دی بجې اخیستې دی غلې وړي. نو الله عز وجل دلته د حرمت بیانوي چې د بل چا مال وړل دا مختلفې طریقې لري. یوه طریقه مثلا غلا ده. بله طریقه قاطع الطریقې ده چې لارې نیولې زنځیر اچولې د خلکو څخه پیسې غواړي. غلق په پټه غواړي زنځیر والا خې په ښکاره غواړي. د زنځیر والا دپاره به احکام بیا راشي د خیر سره چې هغه اعدامیږي سلی دا پر دار به زړول کیږي دغه رقم به کیږي. څلور قسمه حکم دي بیا به بیان شي. د غله دپاره به حکم راشي چې کېده چا مال واخیستې دلته بیا دا لاسو پرې کړي قطع بې کړي چې د دوو نفرو لاسونه دې پرې کړي بیا به زه چلایو ده ته وغورځم پر لارې دی که د نرځو دی بیا جا واخلي. اوس خو چې دی اخلي خو جزا نه وي بره وایي څو ورځې به بنجیم بېرته ایله کېږم ولټه لاکېس پر دا بل سړي جوړ کړي بعد ده ته وینا کېږي نیولې. نو دا د مال حفاظت هم په د قاطع الطریقې څه چې پر لارې قافله ځي د هغه دپاره اسلام جزا ټاکلې ده بیا به راشي چې په غلا یې کور تور اوړي یا جیبه ځینې کاږي د هغه هم لاس پرې کیږي. او دلته چې د شریعت نګاسي ورته وګورې الله یې دلته هغه حرمت اساسي بیانوي چې دغه مالونه یو تر بله مه خوري. قاطع الطریقې خو خاص نه ده خاص خو غلا نه ده نورې طریقې هم دلته لري باطلې باطلې طریقې په خمار یو ګټي خمار باطله طریقه ده. الله دلته دغه طرز هم نه دی سي لکه په غصب چې حق نه لري لکه په قاطع الطریقې چې حق نه لري په رشوت هم حق نه لري. د مثال په تور په غصب باندې دغه په خمار باندې هم حق نه لري. نور حیلي او چمونه چې د خلکو مالونه ځینې استکه په یوه رقم وبله کمې ځینې سلبیه دغه لارې دلته درته شي. الله پاک نو د مال حفاظت ته بیانیش دا شپږم نمبر حکم سو د ابواب البر چې راشروع سو د ترجمې ته تشي ګوري. الله عز وجل فرمای ولا تاكلوا الله تاس مخري اموالكم استثمالونه بينكم فخفل ما بينسكي بالباطل فباطل طريقة سر باطل لنو كما طريقة ده باطل أرى أغا طريقة ده چه شريعات مشتنه ويهل أغا طولي طريقة باطل ده مثال بطور غصب غصب ده ده زبر تازور وره ستاس میشه و اخسی داغتی برای ندر کمه لکه داز ما شهره که زم زیزه کشکه لاز که ازاد چکه یقه که پشتانه خورتوهای برای پر دستولور کنج دنیا جی لاز ازاد چه دی زوره وی داغ رکم در توهای الله های داغ داغ سب طریقه چه دا مخبلوی چور دی نهب پا عربی که چور رو توهای دی یو چه شهی ورسخی برده راست چوری که بلا وزقه جو لاز چور پا اسلام که حرام دی لکه وز چارتالونه کی جه جلوسو نوزی لو پران خور سرای دال اون دیرهی پا عین حال که چورم که دی دکانو سشان املکی دکاندار خورکه یاریان دیش بابا در شاید دی جلسا و سشتی سرای استل جده دی مال بعد دادوغن لو پرانو ساخستایسی و یه درخشوی لندکی دات چور وای دا چورم با چل طریقت سرقه غلاچ مخی مازی کرک غلاچ پا خوبیه زنی وره یا قسم دی کاذب در واق قسم ستاسی میشه اخستی دی حکومت ته ولاړه داوا وکړه حکومت ته ته شهیدان لري تورته چې شهیدان خونه لري خو ما ته قسم کړ زم را تکشیر په درواغ قسم ده باکله طریقه قسم خو سه اخلم قاضی را تر کوي مګر خو نو هغه دی باکله طریقه سودا تر لاندې شول یا د مثال په تور سود دی لسې در کوم برام بیا کې دا مې اش نه راولې نو دوه لس ولې کې باغه مې اش کړه ولې با 15 روپیه شو بیا نو 60 روپیه شو دا ټولې باکله طریقې یا اکساب دی خبس ور هغه چوه هغه چ مخ کې کې سول هغه اسباب باطله و اکساب خبيسه به لکه د یو شری کسب دغه دی خمار دی په خمار باندې پیسې ګټي دا د ځانته علاج بولي وای و می ګټل اته یو شی ګلی پر چاغه دار کم شنو و دون پیسې ما تر کې کدا بل کم شنه یالته لاشیانی درا کاجه ک پکښ لیکي وته به راکې رسول ته چې لاټي دغه چ طریقه نه ده په اسلام کې دا شریعت نه ده وزع کړی یا رشوت دی سم دم د دغه د پر ګورمنټ ماته تنخواه راکې چې خلک به راځي ته به بلان جمع کوي ته به مهره دی خورکې د کورې بیر راخستی جمع کوي زو ته ملسې ماته راکې تر شل واره راڅ اخستی دی لسې چې ته به لسې راکې ونی نو زه په خوا غوښ خلاصه دی هغه بین کې د څه جمع کې بیا خو به رساله بر پیدا کو زه ول اړې جمع کتاب راخلم ما ورته چې کتاب را اخلي ته خو د ګورمنټ ته فاتن خاله یا دا ستا کار دی ته به ول اړې شي دی د ګورمنټ څه هم تن خاخلی دی ولسې چې مخلي دواړه کار کوي خو دا رشوت دی مې در کې کار دی نو دا باکل د کسب طریقه سره یا د مثال په تور یو سړی کوټګو ته ویزګر ته ورزی بل دا شیان کوي پټ را معلومه که دغه د کوټګر دغه دی چې وایي زه پټ معلومم دغه سیرګر دغه زیمل چې کوم شیان اخلي دا باکله طریقه ده د سحر استعمال په اسلام کې چې دی حرام دی یا سروزګر دی دا اوس چې خلک ستوري ورته وایي فلمي ستوري اداکار پنکار دی چې په کومه طریقه کوم شی ګټي دا د کسب طریقه ده خو حرام ده دی. مثال په تور په زنا یو سړی ګټي ښځه ده بدکاره ده فاحشه ده علی دای دکان خلاص کړی یا کور لري اوس کولی سن سن حکومت ورکی دي زنا د فار لیسنس لري بیا که دا گرفتار شي نو د دې د فار جزا نسته برای زخ وای سپین کار کو بابا دا دی لیسنس لرمه وسوته چې دا لیسنس خو شرعي نه دی دا خو تاسو داسې حکومت ورکړ دي چې هغه د جن پابند نه لري نو دا د زنا د لار چې شي یا نه احد په خو به داری واجو لکه وس چې مثال په تور د واده د فار ډول زن راولي سرنای خوشحالي دا غم د پار به په هر کلی کې خپل نه هیوه جړا والا شي چې د ازما غم را شایستک انو چې خانه کا به مرس یا بلو کې غټ سره مرس دا شي چې بنو بیا درې سلو ورځې د پر کور دلته ناس کې سانجي به ویلې غایب برشتان شکه ول غایب ګریوان سری چا پلانې خانه کا مړ دي دنیا خراب اسول پلانې مرسوي دي جته به بیا روزانه مزدوري ورکول کېدل نو دغه د نایحې د نوحې د جړا د لری چې ګټي دغه چې دم حرام دي نو دا د باطل کلمه د تعالی عز وجل د کلمه ذکر کړه چې دغه نشان چې دا په تفصیل وس ذکر کړل اوغه اسباب چې باطل و یا دغه اکساب چې باطل و دا ګرد سر لاندې دی علاوه دغه ګرد طریقې د مال د ټوله د پاره په خپل منځ کې مصر استعمالوي ولا تاكلوا تشمخري اموالكم مالون خپل بینکم په منځ کې خپل بل باطل په باطل طریقو باطل طریقې یا هغه اسباب باطل ولا کغصب او چور او غلا او قصب درواغ او قسم یا د اکساب باطل ولا کدا خمار او رشوت و دا د کوټګر شکرانی و دا د سروزګر مزدوریان یا د نه یې که داس به خبر وست سپویر دلته یو مثلا تسوال باری دیج په دغه آیت کریمه کې چې الله پاک خوراک را باندې حرام کی زبل چم کو د یو چا سره رشوت اخلم پیسې ځنی اخلم برای خرم نه زما یو شی پرانی سم د کور د پاره زار وزیا ور پرانی سم ته یو شی زړو د کور لوش پرانی سم مې خوړی خو نه بده خوړی الله خو ولا تاکلو ورید اکل خو عربی توریدی خوراک ته ویل کی الله اخستل حرام کړ کې خوړل حرام خو خوړل حرام کړ په دغه د باطل باطل استعدادونه چې د باطل فرقې وایي ګرده دغه رقم شیان وایي لکه دا اوس چې زه تاسو ته وایم پر دغه ځای باندې ولا تاکل دغه دې الا پکه خوره یم ما د داسې شی غصب کړي کوم دې خوره مې نه خو سایکل مې غصب کړي سایکل د خوراک دي پر سپرې ژمه پر دې خو ستاسو مې قلم غصب کړي نو سخه قلم د خوراک دي خو د خط لیکای کوم ستاسو مې کور غصب کړي نو کور خو د خوراک دي خو کار په شهر مې خرڅوم نو الله خو به اکل حرام کړي ملا سبته خو پر ما به یوز د نورې فریقې مې درې زه خورم نه دلته خبره دا د مفسرین رحمت الله علیهم وای براوی اکثر و بیشتر چې خلق د مالونه گټي اکثر د خوراک ته فارقي اوس چې دې دغه اکل څخه خپل معنا نه د مراد څخه مخه خورم هر تصرف باطل دی یادی هر تصرف باطل څخه تعبیر په چا کول کیږي په اخس کول کیږي زما پر تا باندې فور باندې د مثال په تور په کور مې درته لزره کال دی درکړي ته لزره کال دی سره خچ په کړيږي وسې نه راکې او څوک ماته وای وای پیسې به نه دي زم بیا ولې چې ظالم راڅو خوړې ته پیسې وژولې او دې خوړې خو نه دي خوړې د اخستل د پاره چې وسم د خوراک تور استعمال جوړ نو لا تاکلو یې ویلې دي مراد عام تصرف دي کده خوراک د قسمه سي کده بل قسمه سخي ګر د تصرفات په خپل مالو کې په باطل طریقه له تصرفات مو پکوي ولا کده خوراک د قسمه سي کني د خوراک د قسمه سخي وتدلو او تاسي رسول مکوي بها په دغه مالو سره اله الحكام او حکمرانان و حکمرانانو تم په جره سوال مکوي و تدلو د اجلاس خدي طالبان تل ته څوک څوک په خبره پويش اجلا د دلوي څخه دي دل وسول غيته ول کی جاغه لوټه چې د ساسو به پراکاج وسخته شي سانم نو دلي چې غرغړه پر پرتاي یا سر پر پروتي وب پراکاج هغه سول غيته دل وای هغه چې وساتو ور زړې د زړولو ته اجلا وای په شریعت کې نو دغه اجلا سول هغه زړول ساته د څه د پاره کیږي چې وب پکښ کرا واخلي دا غزا چې سره نه خلصو مړی چې وشي د دې میراث خارج سره راټول سي میراث وي شي ام په شریعت کې د ار وارث سره پښتنه کوي چې ته و دې مړی ته په چی شي اجلا کوي مړی غواکې ساده د پیسو ډک دي ایو وارث وي زه زوی ما مستادونه برخه کیږي دم سب لاغه ور وځول د زیوالې د سولغې په خاطر باندې د سمال رجلا لوره وایزه لوره مغه ته به مستانو د دازوی نیمه کیږي غوکه دیم سو لاغه ور وځړه ول د بابا د ساسخه چی شرا وکشه چې پیسې لا وکشه خو نیمه د ابل را وکشه ماینا وایزه خو ماینا اجلا دغه سی ورته کوم داس نسبت ورته کوم یغه ته نو تو خو ایالدار ام هغه دی اولاد د مړسته نو ستا هشت کم کی جاته مې سکیر ک اولاد بالکل ګر سره ینه نو شزه فاتې سره ام ستا سره مې کیر دغه نسبتونه و دې مړی ته چې ما د قرابت ستا د قرابت په شریعت کې و دې تم اجلا وای اصلی خدای د قرابت نسبت شي خدای د خپل قرابت کوه کی سولاغه کړل د مړي مال کی ور اچي مال پکښ را جمع کی راپورته کوي هغه تم اجلا ویل کیږي دغه اوس چې دی دا کار تم اجلا ویل کیږي دا به څه چل دي زه په یوه ژمه چې د مثال په تور جج دا چې ورته وای د چپیسلې کی قاضي صاحب قاضي صاحب زما ورور دی قاضي صاحب چې تر ما جرا وسته وس لازم حکومت دی ګوره په دا وطن کې دغه سی خوار غریب ګوره چې مالداري راکښه وای ای خوار غریب وینم چې هغه خپل ملاتړ ځان ته نه لري د خو یې چمه د خلکو پر چم نه زده لا الا نشي ویل یا پلار یې زفر وکم چې پر د باندې زما سلور لا کروپی باندې دی وسه نه راکی نو څه چم پکوم د مسله ز څه چم کوم اجلا کوم د جسم کو سولاغه جوړ کړه قایص ابو خات ور غرزم برم دغه سولاغه د سولاغه څه معنی نه د زما ایر زفر د باندې دا دا نو ما د تور وړاندې که قایص اب شوی د ته بار وای ونه ول نو ورکه هغه خوره کوي نه جره باندې دی ماته وای شیطان زیاد درواغ شیطان ورته راولم کده درواغ شیطان نی ودی ته قسم ردم هغه خورکی اریان سی دغه تم اجلا وای چې داته دغه سی معاملات چ په پویژه چې البته په غلطه مال گچه دا و حکامت ورنل کی نو دغه څه تعبیر الله په اجلا او کی و تدلو دا و تدلو چې دی دا عته پر تاکلو دی تر هغه لا لاندې هغه لا نه پیچ البته ویني و تدلو تسی اچول مکوي تسپور تکول مکوي په دغه دعوا بها په دغه اموال یعنی بها یعنی په دعواها په دعوا سره د مالو د هازمیر او مال تراجي دي بیچ پر داخله د بیو د هاتر مز هغه فیصلې کښې دي هغه دعوې کښې دي تسپور تکول مکوي ور اچول مکوي بها په دعوا د اموال الا الحكام وظالم حاکمان تشبر په ظالم د ظالم حاکم په خاطر د څه فیصله واخله الله وايي دغه کار هم مکوي کدای سه و تدلو په ترجمه ته سپیدلی است د و تدلو بل ترجمه داده و تدلو خو بیا غلا ور سره مکرر دی غلا چې د آیات په سر کې دی ولا تاکول ولا تدلو ولا تدلو تش اشول مکوي بها په دغه مالو اذا الحكام وحاكمان ته بیا بل طرز دی هغه دادی چې و حاکم صاحب ته مخکې لپی سی ور کې رشوت ور لره ور کې برابر از ما په پلانې رسیدل به په سر از ما پر خو وک الله دغه مال وحاکم ته مور کوي اغه اوله ترجمه سره کوم سوال دغه دعوه او حاکم ته مر سره ته په پيږي چې باچل دعوه د نو ولي ورسې خو هغه تر تا ظالم دی هغه يم کوي د سړي خورکی مالي ورټي پر دې دوم تفسیر سره کوم سو تاسو با حکام ته مال مو ورکوي پیسې پر رشوت کې مو پیچ خپل پیسې د بل پیسې ځنی راکښ کې نو دواړه ترجمه بدرته و تدلو او تاسو اچول مکوي به ها په دعوه سره باچلو دعوه سره الا الحكام و د ظالم ظالم حاکمانو ته خپل داوی مور پورته کوي چې هغه باره دغه بچه له پیسه له وکړي دا مسلمان سړي پیسې را واخلي د څه دپاره یې نه کوي لتاکلو چې تاسې وخورئ فریقا یوه برخه من اموال الناس د مالو څخه د خلکو فریقه خو اصلي موږ د انسانانو کې استعمالو دا فرقه ده بله دا فرقه ده بله دا فرقه ده دلته فریق ذکر سوی دی مراد ځینې یو څه برخه د مال مراد ده لتاکلو چې تاسې وخورئ په هغه کار چې هغه دعوه ورولې او حاکم صاحب او قاضي صاحب ته یا په هغه کار چې رشوت ورولې قاضي صاحب ته چې تاسې په دغه خپل کار باندې وخوري چې فریقا یوه برخه و یو څه من اموال الناس د اموالو څخه د خلکو چې د خلکو مالونه ځینې وخوري په باچله طریقه باندې هغه مظلوم دی نو بالاثم په ګناه سره دا مالون په ګناه خوري ګناه نو چی شده یا هغه د درواغو شاهدان یې په پیسو پیدا کړي چې برابر به شیګه ادا کړي یا که تا ته قسم کړې شو د درواغو قسم اخلي دا ګرځي د ګناه تر ځونه جن وانتم تعلمون الله وي وانتم فداس حال کې چې تعلمون په هیږي یو څوک خو ګای پر یو چا باندې دا وکی پویږنه چې زما حق نکیش دا خوم چې دی چې په غلطه کې چې څوک په کې ګناکار یو دا دی چې د اول اثر لا خبره دا خو بیخي خبس دی چې په خپل هم پویږي په دې کې چې حق نه ایس ولا کسته او پر هغه سره بره باندې دا جنجال دی جوړي دا وی بیا یې ګردو مت په کچاري کې د دا وی جلک پټکای اخستی پر دې دا وا پر دې دا وا پر هغه دا وا پر هغه دا وا بس هغه خارکی خبره اریان سي بیا درېم را غواړي بره وي صلح را وک مشته په سره دلته په دا چې مې کې اوس په سلیری واځي اردا کوچ دا بل مال املاک نیو کی بار بیا سپنجر پرډکشن بس پر نیمای پیسه لا د نیمای ور لره ورک نو دای په یوه چې نیمای زما کله اک کی جو خدا اگر د چوی خو باټل می ځنه اخس کی ولا خلګم دوا پر وک بار خدای خیر پکش کی وای چی بس شو پر نیمای پیسه لا وسور ګر د خلګ وس په دغه رقم وبني سرمایه داری کی د بل مال په پاپا ما مال ځنی وخت به پلا بار ورته من کیس د اس سو دا رقم شو پیسه لا بس خلګ وز د کړه راځي پر نیمای بني پیسه لا ور کی بس دا ډکو ګانجه د خلګ مالونه خوري الا دغه سوی چې دا تسی وخوري مالونه خلګ بل اسم وانتم تعلمون او فخبل زرك فخبل مقيره تو خدای سره خبره ولكن په حق کې دی خو دې نیوای مخسل معلو دا داسې غټونه دا د آیات کریمه ترجمه سول په ترجمه کې دوه ځای مهم سوچ طالبان ته ورته متوجه سي یو په ولا تاکلو کې خمخه خوراک نه دی مراد مراد ذکر کړي عقل دی مراد ارته سول په باکل چې هغه بنه کوي نو څوک بیا تا نه خطا وایي چې خدای خو خوراک حرام کړی چې خورم نه زه خو هم کور په جوړوم دیوال په ام زه خو خوشت پرانی سم هغه دی دا تعویل ده غلط دی د عقل څخه مراد تصرف دی نو ولې په اکل تعبیر ځنی وکی خو ارڅه تصرفات چې خلک یې اصلي غرض یې پات خېټ کې غټه وزنه نو په دا خاطر هغه سرغنه تصرف یې ذکر کې کنه مراد یې ګرځي تصرفات بل بو تدلو به اله الحکام کې دوه نقطه دلته چې و تدلو عته پر تاکلو دی لاندې تر لاندې ولا تدلو او تسی اجلام کوي نسبت مکوي خبره مور وړاندې کوي دا یې پلان مراد د به هڅه چې شو هغه دعوه او حکامت مور وړاندې کوي چې هغه به تاسو بار د اصل مال درلره درک پر دوم ترجمه باندې دا و چې ولا تدلو بها او تسی رسیدګی مکوي په دغه اموال سره یو څه مال را اخلي او په قایزه په زری ور کوي مګر هغه ساده فار د 100 روپیه سره کې په زری دي 100 زره وبګټه دا دواړه طرز چې علاوه دا مکوي د څه د فار چې ته وخره فریقن درې خبره په فریق کې و چې فریق اصلي وډلې ته ورکی مراد دې ته یو برخه ده د مال یو څه ځنی اخلي بار له کده اوس چې ما مثال کښې شاو دا پر کوي سپینجر پر ټولې خلک پر ټولې بار پر نیمه پیسې لده کې نو غدي پرې قاج ځنی واخ در باندې دواله کوي بار دی وی لک روپی واک نور نو دیم بار سر نه در سر ګرځي هغه خورکې بار مجبور سي بار خو چې دی دا لک روپی پر کښې نه ځه ولا کله کله ځنی واخ ګرد خوري وای سي دی نو نو دته خو حرام دي څه چې هغه وې د سي دی دته فار در نسی کی وسط دې آیات کریمه یو شان نزول دی شان نزول دا دي چې بار بار چې نازل څنګه وو فروح البيان کې د امام شافعي رحمه الله د مسند څخه روایت نقل کړی دی چې دوه نفر او پرمزه کې سره جنجال د ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضور تعالی سره دا وای وی ول دمزه کزما د بل زمات نبی علیه الصلاۃ والسلام بار رزخ به شک نبی يم وحرا تکیجی مگر پیسله چې راسه د خلکو ترمنز د پیسله په وخت کې و دلیل تکتل کیش په خبرته سی پویږي و دلیل ته قاضی ګوري کدا غسړی چې دعوه لري شایدان درو د قاضی په شایدان باندې پیسله کی که شایدان نه درو د خبر دابل چې دعوه سوی د خواغه ته قسم واخله که قسم واخله بل ته حق نه لري که قسم نه اخلي ځنی ور اخلي بره ور روانه دا دلائل نو پیغمبر روزه چې و دلائل ته ګورم نبی يم نو په دلائل کې خود سي جب غړان ته خلق سه نه یی دغه په دا جلسو بل سوی چې تکرورونه کوي دغه رقم به باکل خبره شایسته کې خلک بره ګرځي چې دغه کار مو کولی خدای سره کوم پیدا من کار دی نو خو دغه سي انسانان سه پسح پسح په دا خبرو کې دعوه جلاب خلق یو رقم رقم تکرورونه یې ځای پیغمبر روزه کې خبرو ته بارا ګورم او نو دغه به حق نه یی زه به فیصله ورلره وکم پیغمبر نو په شغل جواب کمه ده هر یو د پاره فیصله وکړه چې د امزکه د اغه ده زه خود دلایل ته ګورم او یو پلا ده دنه پیغمبر ما د اوخت او ټو عادت ور د سخت کړی به خوشاله کیږي نه چې پیغمبر ما ته ځنی راو غټله بالا خو نه ما ته الله رسول پیغمبر روز ما په ګټلو ته ته نه الهیش دا د اوخت او ټا بالا مخفل اخ پښه در وکم فیصله کنه در کومه سي دلایل وایست په درېل کومه خاط واړه برابر نه یعنی یو جب غړان دی چیز رقم رقم خبرې زید ابل خو لکه پر حق خپل حق نس بیان وره خپل منډه نی وای خپل خبره سم دم ترتیب نس ور کولای نو پیغمبر روز خو فیصله کوم ز دلیل ته ګورم در چا دلیل چې قوی واغه ته ز فیصله وکم مګر کدا هغه حق نه کی دی ما ور وکړه دا د اور ټوټه د پرز قیامت د پغاړه کې بجو دلی برد واړو وژړل برای ولی رسول الله بس زینکو ای ولزه ترکیر امګر دزته ابل ولزه ترکیر امګر دزته حق د دې دوار په مزکه کې وسره نو رسول الله سلام مرشدونه کدر حق ته تابع است یو امزنی به زار اس بل امزنی به زار نو تاسو ولار سی خراب مزکه سره و میشي سره و میشي بره به قرعه اندازی پر وک یغه نوم چې پر ولي کې در چا من ولي کې پټ بره به بل چاته ورک یغه به څه پراغه مزکه کې بل به پراغه دا هستی چې جوړه سوي صلح او وسله ګوري زغه قبرونو علا د غایت کریمه نازل کی چې په باچله باندې داوی مسره کوي دا رقم په بل روایت کې بارازي بخاری شریف کې حدیث دی چې ام سلمہ رضی الله عنها چې د پیغمبر علی صلوات و سلام بي بده بروي د نبی علی سلام د حجره مخته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حجره دروازه په مسجد کې را خلاص و وجه مخته د دوه نفر سره داوی هي هي دي سره نبی علی سلام فراوتی بر دې زمر داوا د فیصله را وک پیغمبر علی سلام ورته له بارای ول چې تاسو خو به دواړه خپل دلایل بیان کی ول زه خو انسان يم نبی خدا نه مانه چې زه خدایم په ارڅ خبر زه خو انسان يم زه دلایل ته ګورم د ارچا د دلیل کې قوی زواغه ته فیصله ور لرور کوم خو ما ګمان دا دی چې د حق دینو ما چې فیصله ور لرور وکړل دی او خدای خو به سره خبر دی چې حق نه وو دا یو د اور خټه ما ور لرور کوه غسړي لره بل مخفل خوښ ده ویکم کنه در وکړ د جزاس شرعي حکم معلوم سده دغه دوه حاجه سو سر د آیت کریمه د شاج نزول چې د قاضي په فیصله باندې مال د باطل سړي نه ګرځي په مثال کې دای سپوي دی ما پر تا دعوه کړ د حق دعوه وکړ د 2000 روپی متر باندې ته نو په خلو کې ګنګوړې کېږي دغه من له زپه دروازه شیطان راولم شي اجرات ادا کی او غوته ویل چې زر زر روپی تشته در کوم او د دروازه شیطان خو په مسلمانانو کې بخیر ډیر چې د حق شایجه ورکیږي یا که شایجه نه وي تا ته قسم لري چې تو خدای کې در باندې ته بار ورته پر خپل مال قسم راتلږې قسم نه اخلم زه پوهېږم چې دې قسم نه اخلي خو هم پر حق خوته یې نو پیسې قاضي سره فیصله ولې کړل چې دا غد 2000 روپۍ به خامخا ثبات وکړي تا ما ته راکړې د قاضي په فیصله ما ته نه روا کیږي په دغه باندې ولې دغه آیات کریمه څخه هم ولې خدای با چل طریقه یا د دروغ شیطان په کار ولویدل یا مثلا د دروغ قسم په کار ولویدي ما ستاسو پیسې واخست او پیغمبر ول دا د اور ټوټه دغه 2000 د مرهم څه چپ دن معاملات کې کفه باچلو دلایل څوک مال وګټه د حلالي جنه یو د نکاح مسله ده په نکاح کې به بل رقم هغه دا د یو شزه د ستا په نکاح کې نه ده دا وای در باندې وکړه بل انداز ما میړی هغه په قران کې مې نکاح ته لري خو دا ګرځي دنیا یې وګرځي نکاح د کوم خوا د میړ زه د کوم خوا میړم ته دنیا دار دا غواړي میراث ته الته چم کوي چې ځان یې در شزه کړل غواړي میراث وړي هغه منکر دي شایدان دراله شایدان او شایجا د کلو مش په شری بلا شایدان چې د و دغه شزه نکاح سره وتر په دوغه نه ولور قاضي ورته بس زيد لیکم ما نه جسو دلته د قاضي حکم پیدا کوي ورسته کدا غسړی را ولار شو دغه شیز سره ازدواج کوه هم بستری کول ورته جایز ده نو د نکاح او د مال مسله به سره جلا کوي د نکاح په ځای کې چې دی الته کڅم باچل مسله ده هیڅ نکاح نه و مګر چې قاضي فیصله وکړه د قاضي فیصله د حکم لري لکه نکاح چې ورته د خود بار ده ازدواج هغه شین جائز دی جادی دی زکات سر کی هم بستری سر کی او د مال په مسلو کې چدی الته قاضی اتلس په سلې او بس که په حقیقت کې د اسړی نو دا غسړی د فار جائز نه ګرځي ورته حرام دی تاسو ما په خبر وسو په یاد راس کدا اس په یاد لیس په نکاح کې چې قاضی په سلې او کې نکاح جن نه سوی نکاح بره غټکیر دا د په سلې د سول لک عقد نکاح حج سره وته او د دنیا په مسلو کې چې دا غ باطل دی دعوی والا د فار په سلې او کې دا غ د فار نه ګرځي دی بنوي چې قاضی په سلې راوکه بالا ما تر وادي دا نه نور تر واکیش د دې پورې روح البيان وايي باروي دا د عدل فیصله چې ده دا یوازې د اسلام غوښتنه نه ده د انساني فطرت غوښتنه ده د عدل فیصله دا د اسلام غوښتنه یوازې نه ده د انسان فطرت معنا عقل هم دغه رقم وايي مسلمان نه چې کافر هم په دې پورې چې باید عدل فیصله وس نو شروان پاچا تیر سوی دي تاسو نوم اورېدلې دي دا تر اسلام د مخو مسلمان نه نو د دغه عدالت خود د عقل تقاضا او چدونه د مشهور سوي وای دی چې مرسه دول ما جنازه در هغه وخت خاور ته موري ما پلا په ګرد شهر وګرځوي پر جنازه باندې چې د ارچا حق پر نو شیروان باندې راځي نو شیروان د کور ساده کیږي ورکول کیږي ګور خدا د اسلام دین د نو په مشرفه سوي خود عقل په سلا دار کوم بلې واقع را وړي امام ابو حنیفه رحمه الله وای دی امام ابو حنیفه رحمه الله کسب خو تجارت هو ګوره څونه غټ مجتهد دی مګر په خپل ځان کې بیا هم دغه دادو غریب کا او دکانداري معاملات کپړې خرڅول نو د پر یو مجوسی باندې پیسې باندې پورې پر باندې هغه څه وزن راولې نو دی پیسې روان شو دوري چې ورلارور لیکور ته چې ورنځي کې دی فلارې کې لکه زموږ سنالي او یا کچري هغه د چواټه چې هغه په نجاست ولرس و حیا دي سیسم په نجاست چې ولرس و د چواټه راوخته د سندل چې پاک شي هغه هغه نجاست ولاره د مجوسی د کور پر جوال و مشتله چته د وسندل یې په لاس وسندل وسورت اریان سی پلی فکر داسو چې پریږده نو بارې د دې جوال خو پاک نو زه وسنګ ورولړم په دا خو حق نه لرم په دې کې به بل نکته تم تاسو ګرځم متوجه سیم ګرځم تاسو مسلمانان یو د چا او چا تعلق د مدرسو سره هم دی دغه د علماو نو مان دی په شو شایسته خطو لیکلی خو د چا سره د الله نو مرسره دی د چا سره د رحمان نو مرسره دی د چا سره د محمد نو مرسره دی فارزه که محمد تقی عثمانیت ما د جله العالی د دنم دی د صحق لري چې بر پر جوالو یو مشري دا په قیمه سلدا هغه پر د خپل رنگ باندې پر د خپل جوار باندې سور پی بازل دي د سړي د خپل کور جوال شایسته کړی دي او طالب جان را روان دي چې ارڅه ګلی اور کی بل افسرف دي دغه پر وو مشري وښه ته چې دا ستاده پلار جوال یې مړه د حق ته ته چادر کړی دي نه هغه مپتی جاغور تکي نه هغه شیخ الحدیث ورته کې شته د خلکو جوالونه ولې لړی ته څوک یې استخبار کاغذان پر مشري ته ته بشه خوان درکې یا کتابنه د املا ګراندې سا خوښ دي نو دو نه غټ خطر اخستی په لاندې تشریف لار هي هي پلانې د شکی وو صورت وای چې دا خو هغه خوره کې څونه پیسې پر ورکړي وي دا خو پر تا دا سړی ګراندې تاسو مشه مشه سوال د طالبانو سره ما جنجال کړی دا چې زه لیکي یا دوګارم لا پلانې وز ما خپل بزوی مې زما نه یاږي چې ولاسه دا یادګار نو خپل مور ته دوري لیکه چې د کور را وځي پر دیوال ورته لیکه چې یادګار بلا پلانې برابر دیږي یاږي تلته خو وسیره ته زیته په ماجد کې یادګارونه ولې کې پر جال ماري ولې کې پر اغه ځای ولې کې نو دا شیان چې د ابو حنیفه رحم الله خبرتي بل تر اعظم چې دا امام ابو حنیفه رحم الله فقيه فقاهت درلودي خو مسلمان او خو عالم وو په اړه دا نه چې اساس چې اوس ته پاتې شي خو په ورځ قیامت ستاسو سوال کې سم جواب ورود لري په نجاست یا راسه یو ګره چا کو چر وخت چې یو ګره بره خو رنگ را او خو بیا د خیانت وکي خو جواب هم درغت بدرنګ کی رنگ جراوار خو کډای فکر کی کیش اریان پاره یی ودل دي چې وسو وکي بره د مجوسی دروازه وروټ دا خواڅ خدغه هغه خادم من زرا وتل ول خیریت بره ورسه د کور مالک تو و او ابو حنیفه په دروازه کې ولاړ دی په کار هغه خو بیا وام واخص خو پور در وخت اړول دي چې پور پر راغل دي هغه چې دغه خوراوات خو لاري جديد دغه ځاتې عذر نشو وکړه په خدای بل ورځ کور ته دار ورده د برول ته پلا خبر ما دا و ستادر عذر زه عذر ته راغل ما عذر درغه چې دی مهم دی دا زما غه ته واج ونس دغه جوال چې دی دا وس ما چې پلا ک دغه شې نکړه د نجاست په کوڅه کې پروت زما په امنو په شوبه ختم جوال ولړسو وس سره کم کې عفراته کې ورا وی ګروې پریر د څه چرم راته کې هغه سړي د مقصد ته وره چګوره ځان سړی چې دی دا کار سوي دی اقرارم په خپل کوي او بیا جرمانیتم تیار دی چې کوم خاطر سره وکم تاوان غواړي عفو کړي دا ځای پاکم دا ګرد چې کی معلومدار ده جن حق دی هغه باره ولیه ته یې پلازما خبرته غواړ ونهسه د دې پر ځای چې زه په تا دیوال پاکم زما باکین نجس دی زه به یې پلا باکین پاکم لا اله الا الله محمد رسول الله نو یو انسان چې عدلي نظام پیاده کړي اگر چې په معامله کې دی چې عدلي نظام پیاده سو ستا جانبي مقابل به مجبوره کېږدی به کلمه وایي تا ته به اقرار کوي او که سړی په خپله ظالم ما پر منبر باندې دین بیاد داسې دی دس څوک لهستا خبره نه مني هغه وایي بابا ته دې ځان ته وګوره تاخته په چه شعرونو امام ابو حنیفه رحمه الله داسې واقعات نو په صحابه کرامو کې بیخي ډېرې پېښې سوي دي چې معنا ده د خپل عمل د کردار څخه هغه سړی دعوت کړی دی کېدایسي په خبره تاسو پوهېږئ د مثال په توګه تبلیغي جماعت چې دغه ګرځي دی د عمل په کردار ته دعوتي ته زما عمل ته وګوره خو زه نه زنا کوم نه شراب کوم نه بل کوم خو زه تا ته لا اله الا الله درښیم لا اله الا الله اوس بد شی دی خو زه تا ته سنجا درښیم دا اوس بد شی دی خو زه تا ته د غسل فرایض درښیم دا اوس بد شی دی خپله یې معاملې کوم نو عملي دین چې په سړي کې راسي بره په هغه کې اثر هم راځي که عملي دین نه و په خپله فقط د خولې دین و هغه باره نه د تبلیغي تاثیر کوي نه د ملاغې تاثیر کوي نه د شیخ صاحب تاثیر کوي نه د بلا تاثیر کوي تاثیر باره جویږي دا یو قصه د نقل کړې ده چې مال چې په باطله نه خوري ابو حنیفه فقط دغه تاوان ده ته نه رساوه مګر هغه دی د اصل د اسلام ذریعه وګرځېده یو بله واقعه راوړه یو سړی دی نصراني دی د مسلمانانو په کلي کې را روان دي خپل ښځه پر خره باندې سپره کړې ده ځي په خو سپورونه پر خو دا باندې کې یو جاهل نه فودي دا به دي چې د خو نصراني دي کافر دي جاله کې تر اغلي دي بار را ولاړ څه د خري له کې هغه چې پرې کړ خرچ وو غوړ دونه لکه چې پرې کې سال به شي په ناس کې حمل او شزه مغزار کړ لاس یې امات سو هغه کښ نه هم نقصان شو نو دی راغس بار و در دي خو مې شزه خور کې پرې هغه ال سو اولاد یې زایع سو الکه مال دار کم سو دا د دې را وړ چې دغه علاج د قانون کښې شو چې مالونه په باکل مخري دا یوازې د مسلمانانو ترمنځ نه دی کافر کستا په ملک وسدی او ورمن تلته د سخت ورکړو چې بدل ته وسیر ته د مال حق نه لري چې په باکل باندې وخوري خدا سړی زمي او د ته وسدی خدای یو بیکار مسلمان ظالم مسلمان لو پر مسلمان دا معامله ور سره وکړه نو دی قاضي صاحب ته ولاړ برای عرض وکي برل سیس په کلی کې د مسلمانانو د چیرې ادم دا چلی را سره وکي دا یو چر لو پر لو چک تا کار وکي د قاضي ظلم ته ګورنه وس نو دی څنګه وایي مسلمان ملامت کوي خو اصلي رشوت خور دی نو برای خپل دا خاصه نه فیصله ده خراب بده تا ورکه چهار وخت لکی وګوره سوله برای به درک نو دخلی لکی بیا راځي خو نه راځي خو ټه پر کړی ده برای لای دخلی مس شزه بده تا ورکه چهار وخت بل کښنی په نس شوه خیر سر لاس بیم جوړ سوی هغه وخت کښنی بیم په نس برای بشه زدر لره درک نصرانی برای ولا قدیم چې دی د اسمان نازل سو دوس دغه رقم دی ما په ژوند ولا کلمه وای تاسو ولاری برای دا وس د دې معاملې دي چې کوي نو نن زموږ قاضیان دا رقم دي وای هغه برای لاس اسمان ته پورته کی برای لیا الله کته یوازې مسلمانانو الله یې یوازې د حقوق متصرف و مربی نو خدا غدي ظلم دا سره سره وکي نو ما پرې د پر دغه حال کني زه خپل حق ستاسو غواړم ته زما مربی زما خالق یې دا جلا د چې زنه سره نیم دي مسلمان دي وای الله عز وجل هغه قاضی مسخ پاره کې مسخ نازل شو دا قصه نه قرآنی نه ده دا وعظ قصه ده کدا تاریخي شی دی سی کی کدا سنی سی خدا قصه ده نقل کړی ده چې دا کافر سره ظلم وسو نتیجه یې دار اوس تا قاضی به مسخ کیږي چې دا اوغ مجوس سره عدالت وسو نتیجه یې دار اوس شغه به چی شره ایمان بره نو دا آیات خلاص دغه دی چې مالونه یو تر بل خوندې د مسلمان د مسلمان حق په بعد حق په باطل باید کښ نه کې مسلمان د زمي حق زمي هغه کافر ته ورکړي چې په دار اسلام کې کور عدالت او سیر استاګر د قوانين در سره باندې شاري قوانين دا هغه معلوم نه غسه محفوظ دي دا هغه وینه دغه رقم محفوظ ده دا هغه ناموس دغه رقم محفوظ دي د هندو یا نصراني یا عیسائی چې ته وسیر نه څوک شي ته تعرض کولای شي نه و مال ته تعرض کولای شي نه و وینه ته تعرض کولای شي دا ټول غدد دغه حقوق محفوظ دي لکه د مسلمان غوښ محفوظ دي الله عز وجل مشتعمل فراك بدي دين بانجي ودا دي اسلام قوانين غير مشرف مشرف قوانين دي دا مال فبارك يل دا باوا چدلتي قران كشير شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.